Per demanar calma absoluta entorn a tant a en els figuerencs, o sigui, a tots els figuerencs, tant els de la comunitat islàmica com els d'altres comunitats, i en relació a aquesta convivència harmònica que hi ha, no obstant, sí que preocupa, en certa manera, doncs, que hi hagi aquests focus, aquestes detencions vinculades al jihadisme a la ciutat. No puc dir que haguem de mirar cap a una altra banda, que aquí no passa res, perquè passa i aquesta detenció és evident. Per tant, hi hem d'estar absolutament alerta, però no en fem alarmisme i sobretot demano tranquil·litat a totes les comunitats de Figueres, que són molt diverses i que tenim 89 nacionalitats visquent a la ciutat.